أعوذ بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد دعوت دي سورة زجر المشركين آغا سانتا شغيب فالمال بغاية لگئی فغير مصارف کی لگئی مال لگئی بغاية لگئی زجر دي غيتا انہوں کی صورت کی ترغیب ورکوا اعمال صالحہ ہوتا فاوقات حسن ہوگی ندل سے زجر ورکاغا چالا چاگا مال لگئی اخوی اسراف گئی بے رائے مال لگئی دو جانی نور کی صورت کی پائے کی احانت مال اغیر ذکر کو او زجر ورکاغا چالا چمینے ساتل مال سارا نپدی صورت کی زجر ریا بچالا چاہ مال لگئی او بے رائے لگئی مال لگئی او بیا بے رائے لگئی دو شانی درمی طریقی سر مناسبت درمی طریقی سر مناسبت اگر دعوے چھے محجے اخواند مکذبین صادقین ذکر کرلا نپدی صورت کی بیان دے دا معاندین دی امتا مجھے کسان جی ذکر کر آدیان سمودیان فرعون ذلوتاد اللذین ترون فی البلاد فاد درو بی حل غصار فصب علیم رب کسوتا عذاب نپدی صورت کی معاندین دی امت اگر ذکر کیا ملک کی صورت کی ترغیب و اعمال صالحہ ہوتا نبدی صورت کی لا ترغیب نور سیوا گئی سنگا لقد خلقنا الانسان فی کبد نور سیوا گئی دا شانی دا صورت دا بات اس کا مخکنی صورت ماننے رہے ملک کی صورت کی آخر کی بشارتو ندل تی سورج کی آخر کی تخویف دے اگر بشارتی اخروی اودا تخویف اخروی دے لا اقسم بهذا الولد نظر آ رہیں گی لکسم جگہ خلق خیال نے گوا کو مر بهذا الولد داخلے داخلے گوارے اور تجی حلم بهذا الولد حلال گرل شیرا نستا پدی کلی کیا مطلب دا دی کلی کیا فگیلا من دے فگیلا من دے دو شانی ہر شیلا من دے فارتی چیچن کی تامن نشتر اگا کربوری تامن نشتر او نور ہر شیتا من دے او تجی من استا حلال گنڈی شیوا یا وان پاؤت کی لمبے ہاضل بلد داخلی ان کے بے ہاضل بلد دیکھ تا مطلب اللہ تا فاتح ہو گر رہی طالب فد حضر کی متوجہ دلی تا فاتحانہ طور سر داخلی گیا بشارت دے یا وائ ووالد وما ولد او گوار حضرت آدم علیہ السلام او اولاد دو دو دا دریوار گواری دی لقد خلقنا الانسان فی کبد کی پتا تیسرا پیدا کرے منگا انسان و مشقت کیا مطلب سورت داؤ اصول بج بیانی دل دا اخلاص بلد دا کلی دا ترقی اصول آپ بیا نی دل چلی مشر آغاز جفا کشی اولی مال آئے پپل بہمان لگی او امیر کے صبر استقلال لیا پامیر کی دیسی صبر استقلال لیا اتنے گرے بچوں گبو کی ڈوبی گی بچوں گبو کی بڑوبی گیا او دے بکار کہنا نا تو بدریا دل ڈوبے گیا تو جفا کشیا اوستاب کار تائی جد کریمال آئیتی پزائبانی لگی بیزائبین لگی لقد خلقنا الانسان جب تاکی سر پیدا کرنگا انسان فی قبض پا مشقت کیا دے بلا جائیا مشقت بکیا لکم مستی چیزی پا سورہ انشقاق کی یا ایوہ الانسان انکا قادحن الى ربک قدحن فملاقیہ دے انسان دخل مشقت کو نیتا روی اکلی نیرو جیو نیویا ذکر دے وی یارت امور اگدو لاغا سوکی نوائد دنیا کا شاندہ جنی پخلے جکر یا لیتی تبھی اصل گنتی ڈیوٹی کے تبھی ذکر کے اصل گنتی جا ڈیوٹی کے پک گنتی آرام کے خدا کو داخیرت کا سزا کرنا لگتا خلق مل انسان ابھی کا وج تاکہ سر پہ جا کے دوں گا انسان کو مشقت کیا دنیا کی زان اکڑوا کے رد پا رہا مجھے سمر جان اکڑو تمر بابو شالی آخرت آیا سب ایک مانتے گا انسان دا چیر کے وسن رسی کی بدمان دی آخر اند چا بدمائی دیچا وسن رسی کی وائی دے احلک تو مال اللو بدا امی لگو مال دیر دیر مال میں لگو ایک مان کئی دے دا چیمی نی دے سوک تاز سو مالو لگو کم چی دے رہے مال لگول دی ناو حلاکول دی دا مال لگول نگی یا تاہو بیرائے لکولے دے دے شمہ کرے رہا ہے دے تلیختی کرے گا دے قلیب کرے رہے دے دمروش پکرے گا دے ربی الاول کیا عین میلاد النبی باندے خرچہ کرے رہا پشان تراغ مصرح بادشاہ مظفر اربل کوکری کوکری لے ہو کسرے تاہو بندے بیرائے مان لکولا اللہ وہی ایک مان کہیے سوکھ الم نجال پار سوستی اویا مطلب دا قتل دیر کوا او جدے اوور کرے خبری کمی کوا دیر خبری مقصدی ہوئے نجی ترکی بدر کری نجی بے ویسا نور در کری خبری بڑی دیری کمی بدے و شفت جبھی دروازہ داد وطن میری دا بڑی پسی بند ساتھی دا بند ساتھی دے خبری ڈیری کئی وہی مرئی کل چلا کل مرئی کان بکرا وہی کل چیک سڑیا کل پورشیا نبری کل سی اب تو یقین کا پکم کل تری کل جڑے خبری کئی زم شر کی پورا جس ڈیرے خبری کئی تو پورا کیا کم کل دے خیال دے کم کل بھیا وہ دینا ہونا دین ابری دوارا لاری لاری کامیاب لاری ناکامیاب فلا ملا کبا بسن نوتی دے السم کامتا ابتحام نوتی دل بسن نوتی دے آ کبا سہم کامتا اوسی شکو تال کسدا کبا اگنڈئی سیرے پورا کبا اگاد سلکری مہینہ ارے قرآن دن تک اس قرآن شروع کا دخل کسنا دبی مہینہ آغاز کا چیسو کم نہیں پل یو بیٹک دیا کیا کسی بات اس کو نظر آ دیا بس یہ دمرا بڑی بیٹک دے ہاں آئے کہ قرآن شروع کا آئے کی کار شروع کا حضرت رحمہ اللہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ یو بیل درس لو لے گلم یا والی یل دے چولی گلم نو ہر تے دکانو ما پر کرایہ باندې واز سپیز نہ ر دکان کی و ما ورولہ سبقون خیلو خدمت میں شروع ک ویا جماعت والا کی خبر سننا گئی ہوئی دل تو بدے نیز نہ رہی دی جماعت کی بموز نہ گئی اور دی جماعت نہ وہ گم بس مطلب ابو الفاصلہ مان یہ کیا کہ سواب دیر سے نماز رکھ والوں سبق شروع کر نبی ہوئی کدل تو جماعت نہ ابوڑی نو اڑی دی اور جماعت تو نہ رہی نو سر بموز نہ کر خدمت راضی نو کمون کئی مون سرم کئی یہ بیا آخر دا چمالے لی تر اغاو کا راغبی جمال کا او مون گا تالا دیل مدرسہ جوڑا نوی مدرسی لے رائے ورک جمال سر رائے اغا مدرسہ آباد اشتا او وی داگی دا امام اغا اللہ خک او زمر لی ذاکر چاگر سر گرنی نوا گلے وہ سر نو اور راوتو جماعت کا برادر بالکل ٹیم پر پورا سرکار بس کیا پورشی ٹیم پورشے ٹیم پورشے داخی یو اندازی سرازکاری خدا ریر پابندی نہ پتی کرو مان دکھانا میرے تمرا آگا یو لوئی با کے مطلب پور کی کار شروع کا پل دکان اور یو بیٹک کی کار شروع کا نبل داغی نبا کار اگو پڑوان دیوان بھی دیا قسم کر رہے لیشن یو دکان والی کی لگوں گا یو عالم لگیاو یو کس لے رہا دورا دا قرآن کریم کولا یو کس لے رہا دورا دا قرآن کریم دا دویش تیرا در دے کو دا دے اخلاص نہ خدر تجھے دے اخلاص نہ خدر دبا یو لشورو کن ننک یو دنمو لشورو کا حضر شیر رحمہ اللہ وی دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بیانو او پسونو خلق آگلی ویدی کی تغییر بر شو خلق واپس روان شو ویدیو کس را گئے و سیلی گی چراغن وید شاعت سرکین آسکین ماغور تغییرولی نجیستا سو تطلیل لرالن کو لارو رانو نو سیلی دن آغور تغییر چین تالیم کو ماغتن تغییر چاہو سون لکڑے ہو دلوگی والا یتیمن یتیم تا چھاؤن دل والے یا مسکین تا چھاؤن دکھاؤ دے مطلب را یتیم دے سم پمانا دگ سر رے دد خان سر رے مطلب چھتے دا امال کئی دا امال کئی ہوتے سرد دینا سرد دینا دیا مومن دے نویدا احکام القرآن کی ابو بکر جساس او دا سم پمانا دو واو سر رے دان کی ادا مال اکل ابیا دے ایمان دوڑے نہ سم مکان وی داو دا سم بمانا داو سر او دے دا جسان چی مان روے او وسیعت گئی یو بلتا دے صبر پا صبر سر او وسیعت گئی یو بلتا دل مرحما پا محربان ایوان دے پا محربان ایوان دے سم اولائک دا جسان اصحاب المیمنا فطر والا دیا آگسان کے دوہرے کرے پایا تین گوان میں ہدئی بھی دستر والا ہدئی بان بھائی گر بن کرے شرے بسم اللہ الرحمن الرحیم وشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها دعوت سورت بیان قبر کی ومیندا قائد کیا کیا قائم دا مختلف دیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها ربط سورت ہر کلے کی سورت ختم کا پر ذکر دا اصحاب المیمنا اصحاب المشأمة باندے معلوم اشوا کہ مراد دا اصحاب المیمنا رسول دیا کہ زکاها او مراد اصحاب المشأمنا رسول دیا چی دساها مطلب دا بیان دا اصحاب المیمنا و دا اصحاب المشأمة بدی طریقی باندے چی قدب لہ من زکاها وقد خاب من دساها دا شانی مصورت آئے کی تزہید بھی دنیا او ترغیب آخرت تا نبادی کم تزہید بھی دنیا او ترغیب دے آخرت تا دا دغرے کنا ترغیب دے فا آمال صالح ہو کے ترغیب دے آخرت تا او تزہید بھی دنیا دے قد افلح من زکاها ترغیب دے آخرت دیا اور تغیب ہی دنیا دے وقد خواب من دساها داشان ملکی صورت کی ہوئے وحدیناہ النجدین نگل تبیاوئی قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها مطلب دا دفلاح لارم ولا اللہ خیلی با دا ہلاکت لارم یا بمل کی صورت کی پائے کی بیان ہوا بیان ہوا دا حوال اخرویو دا آگا چا چاگا زان ننیختیو پا گناہ انو کیا او پتا دی صورت پاکر کے احوال بیان دا احوال دا آگا چاگے چی زانی ننیختیو گناہ انو کیا لگا کوند قومد صالح علیہ السلام وشمس گواز انوار وضحاها اوران عرض انوار او سمی ارگلہ چولکی انوار بسی اوران ارگلہ چی روحان کی دا مخلوقات او شپا ازای و شاہ ارگلہ چی پلکی دا مخلوقات وسمائے او گواز اسمان وما بناها او دور ولد جیا حضرشی رحم اللہ وی وشمس وضحاها دا اللہ پیغمبر والقمر اذا تلاها ابو بکر صدیق والنهار اذا جلاها حضرت عمر رضی اللہ عنہ واللیل اذا یغشاها دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور کے یا دا فتنی داری سورو شروع دا ابن سبا اگر یا ابن سبا یہودی یا اگر یا دا فتنی داری بنیادی خود ابتدائی کرے ہوا وہ سمائے گوال آسمان و ماں بنا اور آسمان یا اواغ چلو کرے آسمان اور ماں کو ہاڑی و نفسی و ماں کواہ او گوال نفس او برابر ولدی نفس یا و سمایا و اسمان و ما بنا آغدا چوکڑے آسمان او مکا و آغدا تو چی پرکڑے دا مکا او نفس او آغدا تو چی برابر کڑے دا نفس فالہ مہا فجورہا و تقواہا پس الہام کڑے دتا طاقت ورکڑے دے دتا بیان کڑے دے دی نفس تا رہا جنا فرمائے نہیں دی نفس و تقوا ہو تو پہنچا رہی میری تو تاکہ سر کامیاب دیا سوک دستا چھپا کے کدی نسلا وقت خواب من دستا اور بتا کی سر نہ مڑا دیا سوک چیوی منڈی نسلا پنی کان کے انیس نو یاری منڈی نسلا تو گنا انوکیا نسبت ضرور کرے سمو دیا سرو سرکشی پلی شکا ہر کلا کی پورت شو بد بخت ویلیگل مانا دا فن کئی دا باب لازمی باسا شکا ہر کلا چی پورت شو بد بخت دی پکال لاؤں پسوئل دیتا پیغمبر دا اللہ نا قتل اللہ ہی دا دوخہ دا اللہ و سکیا او دلیل پارا کند دیلیا پس نسبت دروک دی لی حضرت صالح علیہ السلام تا پس زخمی کرا اوخا پیر کٹ کری دوخی فدم دم علیہم ربوہم پس عذاب راوستیر بلیوانی رب دئی پسود گنا دئی پسواہ پس برابر اقدار دیوان دی وہی فلان کے ہی دم دم را تجھے دے دم دم را دم دم سلوئی عذاب لوئی پس عذاب را وستے پا دیوان دی رب دئی پسود گنا دئی پس برابر اقدار دیوان دی ولا یخاف عقباہ او نیری جللہ دان جام دا عذاب نا اللہ نہیں ہے جانتا تھا.